لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ہم ان سے ضرور دور کر دیں گے، یعنی ان کی ذات کو ضرور فائدہ پہنچے گا. یعنی اللہ کو تو فائدہ نہیں ہے، ہاں جو کرنے والے ہیں ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا. اور ان کو سب سے بڑا فائدہ کیا پہنچے گا؟ کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے. بڑی ہی گہری بات ہے. سیاد عموماً صغیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ عموماً کبیرہ گناہوں سے تو بہت ہی بچتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے صغیرہ گناہ، چھوٹی موٹی بھول چوک، اونچ نیچ ہر دم ہوتی رہتی ہے، اور کوئی بھی اس سے پاک نہیں. ہر انسان سے ہوتا ہے، چاہے کو کتنا بھی بڑا داعی اعظم ہو، صرف پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. لیکن عام انسان جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتے، ان سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی خطائیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کل تک ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور آج ہم اللہ کے راستے کی طرف آ گئے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ پچھلے سب معاف کر دوں گا. تم نے برائیوں سے پیٹ پھیر لی، میری طرف رجوع کر لیا، اب وہ جو پچھلا حساب ہے وہ بے باک کر دوں گا. اس اخلاص کی وجہ سے، اس طرف چلنے اور آنے کی وجہ سے پچھلا سب معاف ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے اسے برائیوں سے نفرت ہونے لگتی. یہ کتنا بڑا صلہ ہے جو نیکی کی طرف آنے کا دنیا میں ہی مل جاتا ہے انسان کو، ورنہ ہر غلط کام انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ بنتا ہے. جتنے گناہ ہم کرتے جاتے ہیں وہ ہماری روح پہ بوجھ کی طرح پڑتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں زخمی کرتے رہتے ہیں اندر سے. تو جب انسان نیک رستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا، صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہاری نیکی کا احسان مجھ پہ نہیں، خود اپنی ذات پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان لا کے تم اچھے کام شروع کرتے ہو تو تمہیں برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور برائیوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتے چلے جاتے ہو، پچھلی بھی مٹ جاتی ہے، اگلی بھی دھوتے چلے جاتے ہو، اور اس طرح ایک پرسکون زندگی بسر کرتے ہو جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک زمین پہ جھاڑ جھنکار تھی، بے آباد تھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا زمینوں کی آباد کاری، تو بے آباد زمینیں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کچھ خاص چیز نہیں ہوگی ہوتی، ایسے بیکار پڑی ہوتی. وہ اتنی زرخیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کی چھوٹی موٹی گھاس وغیرہ، جڑی بوٹیاں وغیرہ ہٹا کے اس کو صحیح کر کے اس پہ کچھ اگایا جائے تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر پیداوار لاتی ہیں. ایک زمین جو بنجر بیکار پڑی ہوئی تھی، تو جب اس کی طرف کسی نے توجہ کی تو وہ زمین کیا بن گئی؟ بہترین پھل لانے والی، اور اس پر ایک باغ اگ گیا اور ایک سبزے کی بہار آ گئی. اور وہ جھاڑ جھنکار جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ پھر بھی نکلتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب آپ کوئی کھیت اگاتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا بھی ہے کھیت کے، نہیں ایسی مثالیں دے رہی ہوں، کہ جب کبھی کوئی چیز اگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اور اگاتا ہے نا جو آپ نے نہیں اگایا ہوتا. گھاس کے اندر کتنی بیکار چیزیں بیچ میں سے نکل آتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ اصل گھاس کی طاقت لے جائیں گی اور اس کو بدنما کر دیں گی. اور جو لوگ پرواہ نہیں کرتے، جو گھاس وغیرہ خود ہی اگی ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں طرح طرح رنگ رنگ کی چیزیں اگی ہوتی، لیکن بیکار قسم کی گھاس ہوتی. تو جس زمین کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے، جس انسان کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے، جس کو ایسا استاد یا ماحول یا خیر خواہ زندگی میں مل جائے کہ جو اس کی بیکاری کو کسی کارآمد چیز میں لگا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے उस जमीन की मिसाल दी कि जब बारिश बरसती है तो तीन तरह की जमीन होती है, एक वो जो खूब पानी जस्ट करती है, सब्जा उगाती, और दूसरी जो है वो पानी रोक लेती है, दूसरों को पिलाती, तीसरी जो है वो पानी को बहा देती। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान नेक काम शुरू करता है और उसे एक माहौल मिल जाता है, उसकी कोई केयर करने वाला मिल जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उस जमीन से सारा कबाड़ निकल जाता है और बेहतरीन चीज उसकी जगह ले लेती है और फिर वो फल देने वाली बन जाती है। इसी तरह हमारी जिंदगियां बेकार होती हैं जब हमें ईमान की दौलत नसीब होती है, इल्म आता है, एक तरह से बारिश पड़ती है हम पर। फिर अगर इल्म के बाद अमल आने लगे, पौधे उगने लगे, तो क्या हुआ, वो सारी बेकारी गई, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, वो सारा सीन बदल गया, नेकियां रवाज पाने लगी, बुराइयां मिटती चली गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में एक बात भी फरमाई है कि जहां एक बिदत रवाज पाती है वहां से सुन्नत उठा ली जाती है, यानी इसके वाइस वर्सा भी होता है कि एक इंसान अच्छे भले नेक काम करता था, उसको ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसा माहौल मिल गया कि जहां जाकर उसने क्या किया, दीन का रास्ता छोड़ा, नेकी का छोड़ा और किसी और तरफ निकल गया। अब क्या हुआ, सुन्नतें उठती गई, बिदतें रवाज पा गई, अच्छे काम चले गए, बेकार चीजें दोबारा से उगने लग गई। क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है ना कि एक अच्छी बड़ी जमीन थी, बहुत उस पर अच्छी चीजें काश्त होती थी, फिर एक वक्त आया कि काश्त करने वाले चले गए तो वो जमीन पलट के वैसी ही हो गई जैसे कभी यहाँ कुछ उगाया ही ना गया था। फरमाया कि लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम वलनज्ज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और उन्हें उनके बेहतरीन आमाल की हम जरूर जगा देंगे। यानी ऐसा नहीं कि उनके कामों, उनकी कोशिशों, उनकी मशक्कतों की हम उन्हें कोई जजा या सिला नहीं देंगे, नहीं जरूर देंगे। यानी बावजूद इसके कि अल्लाह तमाम मखलूक से बेनियाज है, उसे इबादत की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपने फजल करम की वजह से अहले ईमान को उनके अच्छे आमाल की जजा जरूर देगा, एक एक नेकी पर कई गुना सवाब देगा, कोताहियों से दरगुजर फरमाएगा। इस आयत को पढ़ के मुझे कुछ यूं ख्याल आ रहा है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि एक इंसान इतना मेहरबान और काइंड होता है कि अगर कोई उसके पास कोई बेकार सी चीज भी ले आए तो वो उससे बेहतर उसको बदला देता है, हालांकि उस चीज की उसे जरूरत नहीं होती। पता नहीं आपने कभी ऐसा किया या नहीं, जैसे मैं कभी ऐसा भी होता कि जो सफर कर रही होती अगर कुली की जरूरत नहीं भी तो बाजू का मैं सिर्फ ये सोच के ले लेती हूँ चलो इसकी दिहाड़ी बन जाएगी, ठीक है मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ लेकिन चलो थोड़ा इसको फायदा हो जाए। बाजू का आप कभी जा रहे होते हैं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्यों खरीद लेते हैं, बेचारा सवेर से खड़ा है, चलो थोड़ा सा ले लें इसकी मदद हो जाएगी। अगर इंसानों के अंदर ऐसी थोड़ी सी या छोटी सी खैर हो सकती है तो अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए उसको हमारी नमाजें वगैरह, ये सब कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कर लेते हैं ना तो कहता है अच्छा ठीक है ले आओ तुम्हें तुम्हारी मेहनत का कई गुना ज्यादा बदला दे दूंगा, कबूल कर लेता है। यही चीज यहां पर बताई गई कि जो ईमान लाकर अच्छे काम करेंगे हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे, उनको साफ सुथरा कर देंगे, उनको चमका देंगे, और उन्होंने जो अच्छे काम किए वो कबूल कर लेंगे। अब आप खुद सोचें, हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि जो बुरा किया उसकी भी सजा मिले और जो अच्छा किया उसकी भी सजा मिले, लेकिन वो मेहरबान रब अच्छाई कबूल कर लेता, कमी कोताही से दरगुजर करता, उसको साफ कर देता है और इंसान को बेहतरीन सिला अता करता है। وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, हमने इंसान को हिदायत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। وَصَّيْنَا का लफ्ज वसीयत से है, वसीयत कहते हैं किसी शख्स को किसी काम की तरफ बुलाने को, جبکہ وہ بلانا خیرخواہی پہ مبنی ہو، یعنی کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا اور خیرخواہی کے ساتھ، وہ کہنا محض کہنا نہ ہو بلکہ اندر ایک بڑی خیرخواہی بھی ہو. تو ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے تاکید کی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرے. حسنا مصدر ہے خوبی کے معنوں میں، یہاں اچھے عمل کو مبالغے سے حسن کہا گیا ہے. حسنا یعنی ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ہی وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ، لِتُشْرِكَ بِهِ، کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں یا کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، نہ ماں کی نہ باپ کی. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب ان کی خدمت ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، نہ کہ ان کی عبادت کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت تو کرو، عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی. اسی لیے کیا فرمایا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے، اور صرف شرک نہیں ہے، یہاں پر تو شرک ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے کیونکہ مکی صورت ہے اور وہاں پر جو حالات تھے ان میں شرک سب سے بڑی برائی کے طور پر چھایا ہوا تھا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو شرک ہی اصل برائی ہے، اگر وہ نکل جائے تو باقی برائیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں. لیکن اس میں دیگر سارے گناہ کے کام آ جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے والدین شرک کا نہیں لیکن کبیرہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کہہ چکے ہیں قرآن میں تو صرف شرک سے منع کیا گیا ہے تو اس کا حکم تو نہیں، نہیں، باقی سب کچھ اس کے تابع. اگر بڑا آ گیا تو چھوٹے تو بیچ میں ہی آ گئے. اور یہاں پر یہ جاہدہ کلف ہے، پھر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر وہ انتہائی کوشش بھی کریں، ایک ہوتا نا ماں باپ ناگواری کا اظہار کریں یا ایک زبان سے بول دیں، اور بعض کیسز میں تو وہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچے ایک خاص رستے کی طرف نہ جائیں، مثلا یہ کہ دین کی طرف نہ جائیں. اصل میں اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، معلوم نہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں، کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے ان کے ساتھ اسی قسم کی کوشش کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. یہ دور جاہلیت میں بھی بڑے اچھے انسان تھے، اپنی والدہ کی بہت عزت کرتے، ان کی بڑی خدمت کرتے، ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے. ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو جب پتا چلا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی، ڈانٹا اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی جب تک تم اپنے آبائی دین پہ واپس نہیں آ جاتے، یا میں اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. یہ ہے جاہدہ. تو دین کے راستے میں بھی جاہدہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بھوک پیاس اور ہر طرح کی شدت برداشت کرے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس طرح تم اپنی ماں کے قاتل قرار پاؤ گے، اور کیا تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ اور وہ سمجھتی تھی کہ بیٹا بہت فرما بردار ہے، بہت اچھا ہے، تو میری ان دھمکیوں سے باز آ جائے گا اور دین چھوڑ دے گا. اس پر وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے. کہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 یا 19 سال تھی، تین ایجر تھے. لیکن جن لوگوں کے اندر سچائی کی تلاش ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ایک اور طرح کی نظر رکھتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تین ایجر ہیں یا وہ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں، وہ حقیقت کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سچائی کو سچی آنکھ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ سچے ہوتا ہے نا اپنی طلب میں. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ سعد بہت پریشان ہوئے تھے، کیونکہ جس شخص نے کبھی زندگی میں اپنی ماں کو نہیں ستایا تھا اور ہمیشہ فرما بردار تھا، اس کے لیے یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی. ایک شخص ہوتا ہے نا کہ وہ بات سنتا ہی نہیں، ماں باپ کی پہلے بھی نہیں سنتا تھا، دین میں آنے کے بعد بھی نہیں سنتا، لیکن وہ شخص جس نے ہمیشہ بات مانی ہو اپنے ماں باپ کی، پھر اگر کسی وجہ سے وہ نہ مان رہا ہو، اس کا یہ عمل زیادہ کھلتا ہے. और इसी किस्म के हालात और लोगों के साथ भी थे। लोगों को अपने ही घरों में मुश्किलात पेश आ रही थी। आजमाइश की एक किस्म है ना ये, यानी एक किस्म तो वो थी जो हजरत खब्बाब के साथ थी, जो हजरत सुमैया के साथ थी, और आजमाइश की एक किस्म ये थी कि इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जाए, ममता के जज्बात का वास्ता देकर और इस तरह की धमकी देकर दीन से रोका जाए। एक होता है ना कि तकलीफ के जरिए आजमाइश आती है, और एक होता है मोहब्बतों के रास्ते से आजमाइश आती है। वो जो तकलीफ वाली आजमाइश होती है वो तो सबको दिखती है, लेकिन इस तरह की आमतौर पर समझ में नहीं आती। बहरहाल वह इन जाहदा कली तुशर कभी माँ लई सला कभी ही इल्म, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ठीक है, माँ बाप की इताअत अपनी जगह, उनके साथ एहसान करने का हुक्म हम ही ने दिया है, लेकिन अगर वो शिर्क करने के लिए कहे तो फिर बात नहीं मानोगे, क्योंकि उसूल ये है, जैसे कि मुस्तद अहमद की रिवायत है, ला ताअत लि अहदिन फी मासियतिल्लाहि तबारक व तआला, किसी की भी इताअत नहीं होगी जहां अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की बात आ जाए। और यहाँ जो ये फरमाने के मा लैसा लक बिही इल्म, तो इल्म से मुराद यहाँ बुरहान है, दलील है। शिर्क एक ऐसी चीज है जिसके लिए इस दुनिया में कहीं कोई दलील है ही नहीं, पूरी कायनात में उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ है ये कि अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक है जबकि है ही नहीं। फरमा के फला तुतअहुमा, उनकी इताअत भी नहीं करना। इन्हें माँ बाप के हुकूक उसी वक्त तक काबिल लिहाज हैं जब तक वो खुदा के हुकूक से ना टकराए। माँ बाप का हुक्म जब खुदा के हुक्म से टकराने लगे तो फिर किसकी मानी जाएगी? अल्लाह ताला की मानी जाएगी। लेकिन आम हालात में, नॉर्मल रूटीन के हालात में माँ बाप की इताअत जरूरी है। असल में माँ बाप के हुकूक जो है वो हर दीन में, हर मिल्लत में, हर एथिक्स में हमेशा से उनका एक वजूद है और वो माने गए हैं, यानी उनके हुकूक हैं। कदीम दौर में भी और जदीद दौर में भी हम देखते हैं कि हर तरह के लोगों में ये हुकूक मुसल्लम हैं या पाए जाते हैं। कमी पेशी हो सकती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि माँ बाप के साथ अच्छा करने का कोई हक नहीं या कोई जवाब नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात माजरत के साथ कि माँ बाप ने इस हक का नाजायज फायदा भी उठाया है, और वो औलाद को माँ बाप होने के नाते बाज़ औक़ात गलत कामों के लिए भी कहते हैं, और इसकी भी बहुत मिसालें आप देख सकते हैं माजी में भी अब भी। ऐसे में इंसान के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ दीन की जरूरत है, दीन की पुकार है, दूसरी तरफ माँ बाप के हुकूक हैं। तो दोनों को अलग अलग खाने में रख के देखना चाहिए कि कहाँ टकराव आ रहा है, कहाँ वालदैन की बात दुरुस्त है और कहाँ अल्लाह ताला का हुक्म उससे बढ़कर है। इन दो में फैसला जज्बाती बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि सोच समझ कर होगा, ताकि कहीं भी इंसान खता न खाए। इलैया मर्जिउकुम, मेरी तरफ तुम सबको लौटना है, तुम्हारी वापसी मेरे पास है। तुम कब तक माँ बाप के घरों में बैठे रहोगे? फअनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो मैं तुमको बता दूंगा जो भी तुम करते रहे हो, यानी वालदैन की इताअत या नाफरमानी में से। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, लनुद्खिलन्नहुम फिस्सालिहीन, हम जरूर उनको सालिहीन में दाखिल कर लेंगे। यानी जो लोग अपने दुश्मनों की दुश्मनी के बावजूद, माँ बाप के धमकियों के बावजूद अल्लाह की इताअत से कायम रहे, हम उन्हें सालिहीन में शामिल कर देंगे, उनको एक नई फैमिली दे देंगे। क्योंकि इंसान को खौफ क्या होता है कि अगर माँ बाप जैसी हस्ती साथ छोड़ गई तो फिर तो दुनिया में कोई है ही नहीं मेरा। फरमाया दुनिया कब तक है, जल्दी वापस आना है तुमको, 4 दिन के लिए हो यहाँ, जब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सालिहीन में शामिल कर दूंगा। अलमर उमा अमन अहब्बा, क़यामत के दिन इंसान उन्हीं के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा। माँ बाप की मोहब्बत एक फितरी मोहब्बत होती है, हर एक के अंदर होती है, जानवरों में भी होती है। अब एक तरफ वो मोहब्बत है, एक तरफ उनकी इताअत की बात है, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी के लिए कह रहे हैं, अब उनके कहने पे अल्लाह की नाफरमानी करके कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगे, क्योंकि उनसे मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा ले गई। और दूसरी तरफ इंसान उसे छोड़कर साले लोगों के रास्ते पर चले, उनका तरीका अख्तियार करे, हाँ वक्ती तौर पर वालदैन की नाफरमानी ही बर्दाश्त करनी पड़े, तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, सालिहीन में शामिल हो जाओगे। वो मिनन्नास, और लोगों में से बाज ऐसे हैं, मैं यकूलो आमन्ना बिल्ला, जो कहते तो हैं कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, पर इज़ा उज़िया फिल्लाह है, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताए जाते हैं, कोई आजमाइश आ जाती है, जअला फितनतन नासि का अज़ाबिल्लाह, तो वो बना लेते हैं लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह, तो वो लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। यहाँ कमजोर ईमान वाले या मुनाफिकीन का हाल बयान किया गया है कि जब ईमान लाने की वजह से, नेक रस्ते पे चलने की वजह से उन्हें कोई अजियत पहुंचती, तो वो उनके लिए अजाब इलाही की तरह नाकाबले बर्दाश्त हो जाती, नतीजतन वो अल्लाह का दीन छोड़ देते हैं, अवामी दीन इख्तियार कर लेते हैं। जिस दीन पर लोग होते हैं वही उनको ज्यादा भला लगता है कि सारे लोग भी तो यही कर रहे हैं, मुझे भी यही करना, उन सब का क्या होगा, वो सब गलत कर रहे हैं, फिर इंसान मेजॉरिटी को देखने लगता है। एक शख्स अपने आप को मोमिन कहे और जब ईमान लाकर उसको दुनिया के फायदे हासिल हो, तो बड़े जोश जज्बे के साथ अपने ईमान का इजहार करे, ऐलान करे, और अगर किसी वक्त कोई मुश्किल आए तो भाग निकले। तो ऐसा शख्स सच्चा मोमिन नहीं होता कि जो महज दुनियावी मफादात की कीमत पर या दुनियावी मफादात की खातिर मोमिन बना हुआ हो, और जो ही दुनिया का नुकसान होता नजर आए तो वो दीन को छोड़ छाड़ के भाग निकले। अच्छा, यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, जाला फितनतन्नास, फितनतन्नास लोगों का फितना, लोगों का फितना क्या होता है? लोगों की मुखालफत, उनकी तनकीद, और लोगों में सब आते, अन्नास में सारे लोग आ गए, लोगों की तनकीदें, मुखालफतें, मजाक उड़ाना, तबसरे, बातें तरह तरह की। वो कहता मैं नहीं ये सब सुन सकता। आज अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है दीन के रास्ते? लोगों की बात, लोग क्या कहेंगे, हर वक्त हम लोगों के खौफ में रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, लोग कहेंगे ये है दीन इसका, लोग कहेंगे ये है जो माँ बाप को नाराज करते हैं, लोग कहेंगे ये ऐसे हैं जो ये और ये करते हैं। फितनतन्नास, इस लफ्ज को अलग करके लिखे, फितनतन्नास, और फिर उसकी थोड़ी सी मजीद वजाहत अपने तौर पे कर लें। अगर इस क्वेश्चन को, फितनतन्नास को भी वहां से अगर निकाल के अलग लिख लें, यानी एक छोटे से पैराग्राफ की शक्ल में या एक चंद लाइनों में या चंद पॉइंट्स की शक्ल में कि फितनतन्नास क्या है, क्योंकि ये आयत बहुत रेलेवेंट है। वमिनन्नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह फइज़ा उज़िया फिल्लाह जअला फितनतन्नास कअज़ाबिल्लाह। देखिए, एक है आजमाइशें जो अल्लाह की तरफ से आती है, एक है अजाब जो अल्लाह की तरफ से आता है, वो इज द डिफरेंस, और एक है फितनतन्नास। इन तीन चीजों में फर्क क्या है? अल्लाह का अजाब क्या होता है और फितनतन्नास क्या होता है, और कौन लोग हैं जो फितनतन्नास को अजाबिल्लाह की तरह समझते हैं? अगर हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं तो हो सकता है ये काम हम ही कर रहे हो लाइल्मी में। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मौजूआत जिनको हम रिलेट कर सकते हो डे टू डे लाइफ से, उनके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, ताकि हम खता ना खाएं, हम अपनी इसलाह कर सकें। तो मुराद इससे ये है कि जब अल्लाह के रास्ते में आजमाइशों से सबका पेश आया, तो लोगों की पहुंचाई हुई अजियत और तानों से इस तरह घबरा उठे जैसे कोई शख्स अजाब इलाही से घबराता है। अजाब इलाही की शक्लें कौन सी? जैसे कौम आद, समूद, कौम नूह वगैरह पर आई थी, और उस वक्त लोगों का हाल क्या हुआ, तो सूरत आराफ में पढ़ चुके, तो वो भागना शुरू हो गए, तो कहा गया मत भागो, तो वो तो उस मुसीबत से भागने लगे ना, तो हम क्या करते हैं फिर? फितनतन्नास की वजह से अल्लाह के दीन से फरार हासिल करने लगते, उसको छोड़ के भागने लगते हैं। हालांकि इंसान को याद रखना चाहिए कि जो भी दुनिया में मुसीबत आती है वो अर्जी है, चंद दिन की है। लोगों के हाथों से हमें कोई भी जो दुख पहुंचता है वो एक तरह की आजमाइश होती है, अजाब इलाही नहीं होता। तो गोया आजमाइश और अजाब इलाही का फर्क भी फिर आपको पता होना चाहिए। तो तीन सवाल लिख लीजिए, इससे आप देखिए कि आपके जो इम्तिहान की वो जो लंबी चौड़ी मशक्कत थी वो तो कट गई, लेकिन आपकी सोच ज्यादा निखरती जाएगी जब आपको इन टर्म्स का क्लियर कट पता चल जाएगा। अगर नहीं भी पता चला, गलत भी लिखा तो क्या हुआ, एक आध नंबर ही गया ना, खैर है। लेकिन लोगों की डाली हुई आजमाइश को अजाबे लाही तो नहीं समझेंगे आप। नंबरों का कटना कितना तन्नास हो सकता है, अजाबे लाही तो नहीं है। तीन सवाल लिखिए, फितना तन्नास क्या है, अजाब इलाही क्या होता है, आजमाइश क्या होती है, क्योंकि इस सूरत में ये तीनों चीजें आ रही है ना। अच्छा एक और चीज आप किया करें, जब भी आपको असाइनमेंट मिलती है तो कम से कम तीन लोग इकट्ठे हो जाया करें ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, अकेले नहीं जवाब लिखा करें, ठीक है। और आप अपने असाइनमेंट पर लिख सकते हैं कि मैंने ये जवाब फलां दो लोगों के साथ मिलकर लिखा है, ताकि जब टीचर उसको देखने लगे तो उसे पता हो कि तीन किन लोगों का वहां ग्रुप था। इससे कोई हर्ज नहीं, अगर तीन लोग इकट्ठे, कोई भी आप अपनी कन्वीनियंस मदद से तीन लोग ले लें और फिर वो तीन बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डिस्कस करें, अगला पिछला, इधर का उधर का उधर का, पीछे क्या पढ़ा, इस आयत में क्या लिखा, वो क्या कहा गया, उससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग और क्लियर होगी। बहुत सी चीजें डिस्कस करने से ज्यादा वाजे होकर सामने आती है, ठीक है। यानी ये कोई आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, ये दरअसल सोचने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है। और सोचने के अमल में अगर इश्तराक हो, इश्तराक का क्या माना होता है, एक होता है एक दिमाग और एक होता है बहुत से दिमागों का शरीक होके, इकट्ठे होके मिलके किसी चीज को सोचना, तो हमेशा इश्तराक दिमाग से ज्यादा बेहतर चीजें सामने आती। तो लोगों की तरफ से जो दुख पहुंचे, लोगों की तरफ से जो तकलीफ दे बातें सामने आए, उनको वो इस तरह समझता है गोया आखरत में जहन्नम का अजाब हो। वला इन जा अनसरुम मिन रब्बिक, अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई, यानी मुसलमानों को फतह और गलबा नसीब हो गया, जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई थी उसमें अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा था, अभी तो सिर्फ आजमाइशें थी, तो इसलिए फरमाया वला इन जा, और अलबत्ता अगर आ गई, यानी किसी वक्त आ गई, नसरुम मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से फतह, तो क्या करेंगे ऐसे लोग मुनाफिक, लयकूलुन्ना, अलबत्ता जरूर कहेंगे, इन्ना कुन्ना माअकुम, बेशक हम भी तुम्हारे साथ, हमने भी हक की खातिर बड़ी कुर्बानियां की थी, हम किसी से पीछे तो नहीं थे, हम तुम्हारे साथ ही थे, हम तुम्हारे दीनी भाई थे। क्या हमारा नाम मुसलमानों जैसा नहीं, हम मुसलमानों के घर नहीं पैदा हुए, जैसे पीछे सूरत अन्निसा में भी आता ना, तो इनकान लकुम फतहुम मिन अल्लाह कालू अलम नकुम माअकुम व इनकान लिलकाफिरीन नसीबन कालू अलम नस्तहविज अलैकुम व नमनअकुम मिन अल मुमिनीन। मुनाफिक मोमिनों के मामले में इंतजार में रहते थे, अगर फतह हो तो साथ शामिल हो जाए और कहें हमने भी बड़ी कुर्बानी की, और अगर नुकसान हो मुसलमानों को दुश्मनों से जाके दोस्ती की पींगे बढ़ाएं। फरमाया अवलैसल्लाहु बिआलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, क्या अल्लाह को दुनिया वालों के दिलों का हाल मालूम नहीं, अल्लाह खूब जानता नहीं जो तुम्हारे दिलों में है, खा तुम अपनी जबान से मुसलमानों के साथ होने का दावा करते हो, ये दावा दुनिया में तो शायद तुम्हें फायदा दे, लेकिन उसके सामने कैसे फायदा देगा जो दिलों के भेद जानता है, जिसे जाहिर नहीं बातिन की भी खबर है, वहां ये फरेब कैसे चलेगा।